พูดว่าเออเห็นพื้นนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์ได้ยังไงนะถ้าธรรมดาไม่ได้ศึกษามานี่งงกันนะวิจัยพูดกับผู้อื่นบอกเออนี่พื้นนี่เห็นพื้นนี่เป็นทุกข์ทุกข์ได้นะเขาคงงงหน้าดูเลยนะว่าพื้นมันก็สวยอันนี้นะพื้นมันก็สะอาดมันเป็นมันดูนะบอกเออถ้าเธอไม่รู้นะเธอก็แก้หกแล้วไม่หัวกระแทกพื้นสักทีเธอนี่นะเนี่ยยังมาช่างคุยกับหมอเลยบอกเออไอ้เราเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสาระเนี่ยที่เรียกว่าสัพพโลกเกอนัพพิรตสัญญาเนี่ยนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสัตว์และสังขารใดๆนะครับมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกข์ได้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าลองไปคิดอย่างนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์ได้หมดเลยนี่ผมเลยถามหมอบอกเออมีอะไรไหมในคัมภีร์ไหมที่มีวิธีการเจริญสัพพโรเกอนัพพิรตสัญญาเนี่ยผมถามหมอดูนะหมอบอกว่าเออก็ยังไม่ค่อยมันยังไม่เห็นนะเพียงแต่ว่าเออถ้าหากผู้ใดสามารถเจริญสัพพโรเกได้เนี่ยก็หมายความผู้นั้นต้องไล่มาจากปัญญาต้นเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตามาก่อนถูกไหมครับหมอจะเพิ่มเติมอะไรหน่อยไหมตรงนี้คือน่าสนใจน่าพิจารณามากนะสัพพโลเกอนัพพิรตสัญญาเวลาท่านขับรถไปในถนนเนี่ยนะท่านเห็นคนเห็นสัตว์เห็นรถเห็นต้นไม้เห็นเสาไฟฟ้าเห็นตึกรามบ้านช่องนี่เออไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขทุกข์ได ้ก็เท่าที่อ่านมาเอ๊ะไม่ทราบอยู่ในธรรมสังคณีปกรณ์หรือเปล่าหรือวิพังท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วก็หมายถึงอทินวานุปัสสนากับนิพพานุปัสสนาการที่จะถึงอทินวานุปัสสนาได้เนี่ยหรืออทินวายานได้ก็ต้องผ่านตั้งแต่พวกนามารูปปริเฉทญาณะปัจจยาปริกหายานะสัมมาสนาญาณะอุทยพยาญาณจนกระทั่งถึงภคญาณไอ้พังขญาณแล้วก็พยาญาณคือทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาจนกระทั่งเห็นว่าไอ้รูปเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอะไรฮะเป็นฟองน้ำเวทนาเหมือนต่อมน้ำนะแล้วสังขารก็เหมือนกับพยับแดดนะแล้วก็วิญญาณก็เหมือนมายากลหรืออะไรพวกนี้หรือสังขารต้นกล้วยนะหรือเห็นอายตนะภายนอกเหมือนกับโจรปล้นอายตนะภายในก็เหมือนเรือนร้างอายตนะแล้วก็ขันห้าเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าใช่ไหมครับมหาพุทธรูปสี่ก็เหมือนกับอสรพิษเนี่ยก็คือต้องเห็นอย่างนี้จนกระทั่งเบื่อหน่ายในร่างกายนี้แล้วก็เบื่อหน่ายทั้งสังขารนิมิตภายนอกด้วยจนกระทั่งเกิดความละคลายเกิดนิพพิทาขึ้นมาอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นสัญญาข้างหลังละเพราะจะผ่านอันนี้จะสัญญาจะผ่านทุกขสัญญาจะผ่านอนัตตสัญญามาโดยที่เป็นสัพพโลกเกอนัพพิรตสัญญามาเลยนี่คงจะไม่ได้จะต้องผ่านขั้นต้นๆก่อนก็คือจะต้องผ่านตั้งแต่ขั้นต้นคือนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยหรือปัจจยปริกหายานะเนี่ยหรือสัมมาสนาญาณพวกนี้จนถึงเรียกว่าต้องผ่านอุทยพยญาณมาก่อนเพราะถ้าไม่ผ่านอุทยพยญาณมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญญาในการเกิดดับของขันธ์5เนี่ยการที่เกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยมันก็เป็นความเบื่อหน่ายแบบเล่นๆน่ะเดี๋ยวถึงเวลาผู้การก็เอาผมไม่เบื่อแล้วล่ะผมว่าผมเบื่อเป็นบางอารมณ์แต่จะบางอารมณ์แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะยังไม่ค่อยละคลายเท่าไหร่ฮะ ที่จริงพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในวิตกสูตรจินตสูตรเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเธอทั้งหลายจะตรึกก็ตรึกวันนี้ทุกข์ใช่มั้ยถ้าเธอทั้งหลายถ้าเธอจะคิดก็คิดวันนี้ทุกข์ถ้าจะวิตกกะจะตรึกนะก็ตรึกว่านี้ทุกเป็นต้นเนี่ยถ้าเธอจะพูดก็พูดว่านี้ทุกเป็นต้นทั้งถ้าเจริญสัพพะโลเกนะพีรตะสัญญาเนี่ยนะวัตถุใดบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขตา3ประการนั่นนะหนึ่งนี้เป็นที่ตั้งนะทำเป็นดีใจไปเถอะเนี่ยนะคล้ายๆแบบนี้นะอย่างที่ถ้าเป็นทางต่างจังหวัดนะถ้าซื้อรถเครื่องให้ลูกนะอย่าลืมซื้ออีกอย่างหนึ่งเผื่อด้วยเขาว่างั้นก็ต้องคิดว่าเออเตรียมจอดข้าวต้มให้ลูกด้วยนะเตรียมหายาหาอยู่หายาเตรียมหาค่ารักษาเอาไว้ให้ลูกด้วยถ้าซื้อรถเครื่องให้ลูกเป็นต้นเนี่ยนะแต่ก็ถามว่าจริงไหมก็เพื่อนคนหนึ่งก็มาตายอยู่แถวสะพานเหลืองน่ะรถเครื่องนะทีนี้พูดถึงว่าวัตถุใดในโลกไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขทุกข์บ้างทุกเนี่ยหมายถึงทุกกายกับเสียใจวัตถุใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจบ้างอ่ะโดยที่สุดแม้กับพื้นขัดมันเนี่ยนะถ ถามว่าถ้ามันไม่มันเมื่อไหร่ล่ะยิ้มเลยใช่ไหมเออว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แหละนะเดือดร้อนแน่นะโทมนัสก่อนแล้วล่ะยิ้มไม่ออกเลยนะแม้กระทั่งท่าทั้งหลายสวยๆถ้ามันเปื้อนนิดเดียวนะแค่ว่าอะไรนะสีเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่ในกระปุกมันนะมันไปตั้งที่ผ้าเนี่ยเดี๋ยวก็เดือดร้อนนะทั้งทุกอย่างในโลกเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กระทุกหมดเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งสร้อยทองเนี่ยนะโซ่ทองทั้งหลายเนี่ยปกติมันก็เป็นเครื่องประดับอย่างดีใช่ไหมพระราชาบางองค์เนี่ยถูกเคี่ยนด้วยโซ่ทองเลยนะนะใช้โซ่ทองเนี่ยมาเคี่ยนสรุปว่าพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกไอ้ก้านมะยมมันก็อยู่ของมันนะแต่เราทำผิดเนี่ยนะก้านมะยมมาหวดทุกจนได้เป็นที่ตั้งแห่งทุกจนได้มาสมัยเรียนหนังสือเล็กๆเนี่ยแปรงลบกระดานก็อยู่ส่วนแปรงนั่นแหละหมอเอามาเคาะไอ้ครูเอามาเคาะเล็บเนี่ยเล็บก็อยู่ส่วนเล็บนะอันนั้นก็อยู่ส่วนไม้ลบกระดานนะมาเคาะเข้าก็เอาเรื่องนั้นอะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กระทุกก็เคยถามคนที่ประสบการณ์อยู่กับโลกมานานเนี่ยนะมีอะไรบ้างไหมที่นึกแล้วไม่เคยเสียใจเลยนึกเมื่อไหร่นะดีใจตลอดปลื้มยิ้มอยู่นั่นแหละนะไม่เคยเสียใจเพราะวัตถุนั้นเลยตั้งแต่เกิดมาใครหาเจอบ้าง ผมหาเจอครับพระอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกนี่แหละนึกที่ไรไม่เคยเสียใจเลยอ่านที่ไรก็ ถามว่า ปลื้มใจแต่ยังอื่นนี้ก ็แต่มีถามว่ามีครั้งคราวไหมที่อ่านแล้วทำไมไม่เข้าใจ อ่านแล้วไม่รู้สึกสนุก มีฮะมี ก็นั่นแหละสรุปว่าก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์อยู่ดี พระอาจารย์นะอย่างพื้นเนี่ยผมก็ทุกข์กับทุกข์บ่อยเพราะว่าช่างแอร์เนี่ยเวลามาทำแอร์ทีไรเนี่ยโอ้โหปาเก้ผมมีเป็นรอยทุกทีเลยเนี่ยทุกข์กับทุกข์จริงเลยฮะเมื่อวานนี้คนใกล้รายเนี่ยกำลังทานข้าวอยู่ตู้เนี่ยตู้รู้สึกจะเป็นตู้หนังสือตู้เสื้อล้มมาทั้งอันเลยตู้บอกไม่มีใครทำเลยอยู่ดีมันก็ล้มอ่ะทับจนมือเนี่ยหักเลยนะครับแล้วก็อีกข้างนึงเย็บไปประมาณ10กว่าเข็มก็ทุกข์กับทุกข์เงินตู้หนังสือมาอยู่ดีๆแต่มันก็ล้มมาทับใส่คนเนี่ยเรียกว่าเป็นไรอุปปีละกักกรรมเนี่ยเบียดเบียนเฉยเลย ก็น้ำมันเนี่ยปกติเขาไว้ทอดของใช่ไหมบางคนก็ทอดหน้าอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ลำบากมันกระเด็นมาใส่มือเป็นต้นโยมคนหนึ่งจะชวนไปปักผ้าก็เช้ามาก็น้ำมันทอดน้ำมันลวกใส่มือเป็นต้นก็คิดดูว่าน้ำมันเพื่อตั้งอยู่ในขวดเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์ได้สรุปว่าอะไรบ้างล่ะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์ไม่มีหรอกในโลกนี้ในโลกคืออุปาทานขันธ์5เนี่ยนะโลกียธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หมดโดยที่สุดแม้แต่ฌานฌานนี้สภาวะของเขาดีใช่ไหมดีถ้าเข้าฌานไม่ได้เมื่อไหร่ล่ะก็ทุกข์อีกนะก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อยู่ดีเพราะสรุปเว้นโลกุตระธรรมเสียโลกุตระธรรมนี่แหละที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เลยนึกถึงจะไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงแต่ของเรานะโวหารว่าโลกุตระธรรมโวหารนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แต่สภาวะคือโลกุตระธรรมจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกขะกะโทมนัสเนี่ยนะไม่มีแต่ในขณะเดียวกันแม้กระทั่งคนตกนรกบางคนก็ยังดีใจใช่ไหมถ้าเทวทัตตกนรกนะหลายคนก็ดีใจนะเออสมควรแล้วเงี้ยนะทั้งนั้นก็โดยที่สุดแม้กระทั่งสัตว์เกิดในนรกเป็นต้นเนี่ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนายนิรยาบาลที่ได้ลงโทษสัตว์นรกเขาดีใจหรือเขาเสียใจก็ดีใจนะที่ได้ลงโทษสัตว์นรกเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าปราณีเหมือนคนฆ่าปลาคนหาปลาได้เยอะๆเนี่ยนะถามว่าเขาเสียใจไหมนี่ต้องฆ่าปลาอีกแล้วต้องฆ่าปลาแล้วเขาดีใจนะโอ้ตัวนั่นก็ตัวใหญ่ตัวนี้ก็หลายขีดตัวนั่นก็โหนี่ได้หลายตังค์นะเนี่ยนะตัวนี้ก็โอ้โหแม่บ้านต้องชมเลยแหละอย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นก็ทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งวิปริณามทุกข์หมดเลยเป็นที่ตั้งแห่งความสุขแต่สุขใดล่ะสุขใดไหนเล่าจะยั่งยืนมีไหมก็ไม่มีสมบัติชั่วคราวทั้งนั้นนะก็ชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็ทุกข์เพราะวิปริแปรปรวนไปสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเคยเห็นไหมที่มันยั่งยืนสิ่งที่ดูแล้วมันเหมือนจะยั่งยืนนะก็คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นี่แหละสองอย่างเนี่ยแต่ถ้าเป็นแผ่นดินในยุคนี้ใช่ไหมภูเขาก็ถูกระเบิดมาเยอะและอะไรกรุงเทพเนี่ยพื้นดินเนี่ยคุณหลานแถวนี้ตอนเด็กๆกับตอนนี้เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนนะพื้นดินก็เปลี่ยนไปเยอะเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเหลือเกินน้ำทะเลแหละก็เ ็ยังมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันสรุปว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยนี้ทุกเนี่ยใช่เลยนะไปคิดดูเถอะถ้าใครจะเจริญสัพพะโลเกยนะภิรตะสัญญาที่จะออกจากวัฏฏะนะแต่ถ้าจะร่ายให้เต็มสูตรเลยก็คือชาติปิทุกขาชราปิทุกขาแต่ถ้าเป็นย่อๆก็เนี่ยนี้ทุกขทุกนี้วิปริณามทุกนี้สังขารทุกถ้าทุกขทุกนั่นแหละเป็นทุกขสัจจะตรงๆเลยถ้าเป็นนี้วิปริณามทุกนะนั่นคือสมุทัยที่ไปยินดีไปเพลิดเพลินในวัตถุเหล่านั้นเหล่านั้น แต่ดูเหมือนว่าการเจริญสัพพโรเกอนัปปิรตสัญญานั้นเนี่ยรู้สึกว่าพิจารณาไปแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นนะครับคือว่าเห็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เราเป็นโทสะจริตเนี่ยนะครับมันอดที่จะห่อเหี่ยวเข้าไปด้วยไม่ได้เนี่ยเห็นขับรถมาบอกเออเนี่ยนะนี่อีกหน่อยก็ต้องแก่หน่อยก็ต้องตายเนี่ยคิดเออนี่ลำบากเพราะหาอาหารนะการคิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันคล้ายๆมันไม่คล้ายๆว่าถามว่าเป็นกุศลไหมบอกเออเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตดีด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะไม่ทราบว่าเป็นกุศลหรือว่าเป็นมหาเป็นอกุศลกันแน ่ก็นี่แหละเพราะว่าตามสภาวะเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเนกขัมมะนะโทมนัสอาศัยเนกขัมมะคือเราไม่ได้อยากจะออกจากทุกข์จริงๆพันพอสายใจว่านี่ทุกข์เมื่อไหร่นี่สักไม่สนุกแล้วนะว่าถ้าตัณหาลดลงนะโลกลดความโสภาลงไปเยอะเนี่ยนะคือมันปกตินะหมู่สัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยความเมาด้วยอำนาจราคะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าราคะมันลดลงเนี่ยนะมันเป็นทุกข์มั้ยพันถ้าสายใจว่านี้ทุกข์หรือว่านี้ชาติชรานี่เป็นตัณหาทุกข์ทั้งหลายนะโดยมากสัตว์จะโทมนัสเพราะจริงๆแล้วเบื้องลึกๆเนี่ยก็ยังอาวรณ์อยู่เนี่ยนะก็ยังอาวรณ์ในสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่พันถ้าคนที่มีอัธยาศัยเรียกว่าวิเวกัตยาสัยหรืออัธยาศัยน้อมไปในอสังขตธาตุจริงๆเนี่ยนี้ทุกเขาจะดีใจเลยนะเออเลิกโง่ไปสักทีสักเรื่องหนึ่งนะนี่นะถ้าเราเห็นว่าเป็นทุกอย่างนี้นะไม่นานเราต้องตัดสรู้แน่เราต้องออกจากทุกนี้จนได้แล้วแหละเชื่อเลยถ้ายิ่งเห็นทุกเท่าไหร่เขาจะดีใจเพราะว่าอีกไม่นานหนออะไรนะแสงแห่งพระธรรมจะบังเกิดขึ้นนะใช่ไหมคุณนายว่าไงนะอีกไม่นานหนอแสงแห่งสัจธรรมก็จะบังเกิดขึ้นในจิตของข้าพเจ้าเนี่ยนะมันถ้าเห็นวันนี้ทุกบ่อยๆเท่าไหร่นะอีกไม่นานจะต้องตรัสรู้อริยสัจธรรมเข้าจักกยิบแต่เนื่องจากว่าน้อมไปในนิโรธน้อยพอนี้ทุกอ่ะนะมันก็เลยเครียดนะก็เลยไม่ค่อยโสมนัสสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนอัธยาศัยน้อมไปหาอสังขตธาตุมากเท่าไหร่นี้ทุกเขาจะโสมนัสอันในปฏิสัมภิทามรรคที่กล่าวว่าเมื่อสายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจะโสมนัสสายใจโดยความเป็นทุกข์ก็โสมนัสสายใจโดยความเป็นอนัตตาก็โสมนัสเพราะเขาอยากจะออกเต็มทีเรียกว่าอะไรนะเหมือนเตรียมที่จะหาเหตุที่จะเล่นงานบางเรื่องนะต้องการจะเอาออกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่สมควรกับเหตุผลอ่ะพอเจอเหตุที่สมควรอ้าวได้ช่องแล้วนั่นนะก็เลยหาเหตุจะได้ตัดเสียทีเหมือนกับว่าใครเอาของมาขายให้เราอ่ะนะเราก็ไม่ต้องการของอันนั้นอ่ะแต่ไม่รู้จะปฏิเสธว่ายังไงก็เลยหาจนเจอข้อตำหนิสักหน่อยนึงนะบินนิดเดียวเออเนี่ยเหตุผลอันนี้แหละที่ไม่เอาก็คือไอ้จริงๆก็จะไม่เอาอยู่แล้วสังขารทั้งหลายถ้าเรามีอัธยาศัยที่จะน้อมออกอยู่แล้วนะได้เหตุนิดๆหน่อยๆอนิจจังทุกขังอนัตตานิดหน่อยก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วที่จะออกแต่ถ้าไม่คิดจะออกจริงเห็นปัญหาเท่าไหร่นะมันกลุ้มใจทุกทีเลย คือเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วเราก็ผมเองผมก็มาทบทวนดูนะว่าถ้าหากว่ามันยังเป็นโทสะที่อาศัยเนกขัมมะอยู่นะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขณะนั้นเนี่ยเราสดชื่นไหมวันนั้นนะครับผมก็เลยมาทบทวนว่าเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เรายังไม่สมบูรณ์ด้วยกรรมสกตาก็ดีในเรื่องศีลก็ดีนะฮะมาทบทวนดูแล้วเออศีลนะจาริกศีลเราสมบูรณ์หรือยังนะฮะแล้วก็สุจริต3เราสมบูรณ์หรือยังเราได้เคยเจริญเมตตามั้ยหรือว่าอสุภะปฏิกูลมั้ยเพียงพอมั้ยเนี่ยนะฮะ ดยเฉพาะกรรมสกตาเนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยนะแม้แต่พิจารณาสัพพโลเกแล้วเนี่ยก็ยังก็ไม่เป็นไปอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครับ ก็ไม่ได้จะออกจริงเหมือนกันเนี่ยคือยังไม่พร้อมจะออกจริงคือถ้าผู้ที่ไม่พร้อมจะออกจริงก็อย่างว่านะมันก็ยังมันเหมือนอย่างว่าเราจะต้องทนอยู่กับปัญหาอย่างนี้อีกนานเท่านี้หรือเนี่ยมันจะต้องจมอยู่กับปัญหาอย่างนี้ตลอดไปหรือนี่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์อ่ะแต่ว่าเราเหมือนกับเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปจัดการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ทุกข์อันนั้นแต่ถ้าคนที่น้อมใจลักษณะเพื่อสลัดออกจริงๆเนี่ยจักโสมนัสเหมือนกับว่าได้เหตุอันสมควรนะเหมือนกับว่าอย่างเราไม่อยากไปสักแห่งหนึ่งนะไปสักที่หนึ่งอ่ะไม่ใช่จริงไม่อยากไปอยู่แล้วล่ะเห็นโทษของสิ่งนั้นอ่ะแต่ว่าหาเหตุผลยังไม่ได้ว่าจะไม่ไปได้ยังไงพอได้เหตุผลบอกว่าไม่ไปอ่ะนะได้เหตุผลที่เหมาะสมถามว่าเราจะดีใจไหมเราจะดีใจมากเลยนะหาได้ช่องแล้วที่เราจะไม่ไปสังขารทั้งหลายถ้าเราไม่คิดจะไปเข้าไปเป็นไปครอบครองไปกลืนกินเบ็ดเสร็จเนี่ยนะอัจโชสานะเนี่ยไม่คิดจะเข้าไปกลืนเบ็ดเสร็จว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราซึ่งใจจริงๆแล้วเราต้องการละเหลือเกินไอ้คำว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเรารู้สึกอะไรนะอึดอัดขยะขยงกับไอ้ความสำคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรามานานเต็มทีละมันพอเห็นว่านั่นมันไม่เที่ยงนี่แหละนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเราเนี่ยเขาไปเองเราเนี่ยไม่ฉลาดเองไปสำคัญว่าเป็นของเรานะถ้ามีอัธยาศัยโอนตามคำสอนยิ่งเห็นความไม่จีรังยั่งยืนเห็นความบกพร่องของสังขารเท่าไหร่เขาจะดีใจเพราะจะได้ตัดใจสักทีหนึ่ง พระอาจารย์อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าสมถะเราก็ยังไม่มั่นคงพอถ้าจิตตั้งมั่นเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นจิตเราตั้งมั่นจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าอย่างพระอรหันต์สุขวิปัสสกะเนี่ยที่จะเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยก็เหมือนกับคนที่ว่ายน้ำด้วยกำลังแขนตัวเองแต่ถ้าหากว่าพระอรหันต์เนี่ยซึ่งเจริญฌานหรือรูปฌานเนี่ยแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็เหมือนกับท่านไปด้วยแพหรือเรือคือมีเครื่องมือที่จะช่วยในการที่เป็นบาตรในการที่เจริญวิปัสสนาให้จนบรรลุถึงเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอย่างเราเนี่ยซึ่งยังไม่มีอะไรที่พร้อมมูลเลยเนี่ยแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายอย่างจริงจังเนี่ยรู้เห็นตามความเป็นจริงแน่ๆเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราไม่มีสมาธินิมิตสมถะของเรายังไม่มั่นคงเพียงพอที่จะแน่วแน่แล้วก็กระทำให้เกิดกุศลเนี่ยต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยพักหลังผมก็มาคิดว่าสิ่งที่เรายังขาดตรงไหนหรือว่าเราคิดว่าตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้เราเกิดเนี่ยอกุศลได้มากๆเนี่ยเราต้องเจริญตรงนั้นเยอะๆอย่างผมสังเกตว่าผมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องราคะจริตค่อนข้างจะเยอะเราก็ต้องมาเจริญอสุภสัญญาซึ่งลักษณะผู้ชายยืนแบบนี้นะครับก็ต้องมาเจริญอสุภสัญญามากแต่ทีนี้ค่อนข้างที่จะหาได้ยากในการที่จะเจริญขนาดเราเป็นหมอเนี่ยเจอโรคภัยอะไรเยอะๆแยะๆเนี่ยบางครั้งมันยังไม่ค่อยเจริญอสุภสัญญาเลยอย่างสุภสัญญา10ซึ่งมีอุทุมาตกสัญญาจนถึงอธิกสัญญาใน10ข้อเนี่ยนึกถึงแล้วบางทียังนึกอิจฉาสมัยก่อนเช่นท่านพระยศาเนี่ยซึ่งท่านได้สุภสัญญาเพราะท่านสมัยก่อนท่านไปเก็บคนตายอะไรเงี้ยมาเผาแล้วมีครั้งหนึ่งท่านเก็บเอาคนตายทั้งกลมเนี่ยมาเผาแล้วท่านก็ได้สุภสัญญาท่านก็เลยเรียกเพื่อนอีก55คนมาดูทั้งหมดเนี่ยก็ได้สุภสัญญาก็นึกดูนะครับคนตายทั้งกลมแล้วมาเผานี่เป็นไงเห็น2ศพทีเดียวนะครับทั้งศพเด็กด้วยทั้งศพผู้ใหญ่ด้วยคนท้องโตๆนี่แล้วก็เวลาเผามันปริมันแตกออกมาเนี่ยนะครับมันคงเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นทำให้ท่านเนี่ยได้สั่งสมสัญญามาทำให้ท่านสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ง่ายในชาติสุดท้ายเนี่ยแต่อย่างของเรานี่มันไม่ค่อยจะมีปอเต็กตึงเก็บไปหมดแล้วอะนะเราคงจะต้องไปตามหาไหนนี่ก็แล้วแต่ว่าท่านไหนคิดว่าตัวนี้อ่อนตรงไหนนะครับอย่างผมคิดว่าผมต้องเจริญในตรงนี้เยอะๆหน่อยหรือว่าพยายามทำยังไงก็ได้เป็นสมาธินิมิตคือนึกแล้วนี่เห็นหน้าคนเป็นกะโหลกเนี่ยผมกำลังพยายามจะฝึกอยู่เห็นยังไงเห็นเป็นปุ๊บเห็นเป็นกะโหลกเลยว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยกามฉันทะมาละมันมาง่ายมาก คือในกายานุปัสสนานะครับที่นวสีวัฏฐานเนี่ยนะฮะก็บอกว่าวัติการเนี่ยนะก็บอกเหมือนกับว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปเห็นจริงๆเลยเนี่ยครับ ถ้าการที่ต้องไปเห็นจริงๆเลยนี่ก็โนไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับอันที่ผมขออนุญาตนะไม่ใช่ว่าไปขัดคอหมอนะเหมือนกับว่าเนี่ยนะท่านนั้นก็บอกไว้ชัดเจนเลยนะฮะเหมือนหมอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือเพราะฉะนั้นที่ว่าอารมณ์ของวิปัสสนานะมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตใกล้ไกลหยาบละเอียดเร็วปราณีเนี่ยโอ้พระองค์ตัดไว้สมบูรณ์จริงๆเลยนะอันนี้ไม่ใช่ขัดคอหมอนะ คืออัธยาศัยของเราที่โน้มไปตามพระรัตนตรัยเนี่ยนะพูดตรงๆเลยอ่อนมากนะอ่อนมากๆเลยคือเมื่อเราอัธยาศัยของเราไม่โอนไปตามพระรัตนตรัยเนี่ยนะเราก็จะมีสำนวนตรงๆว่าเหตุผลโดยประการทั้งปวงมันจะมีเหตุผลเพราะว่าจิตของเราไม่โอนไปหาพระรัตนตรัยจริงอยู่เราโอนไปหาพระพุทธคุณในบางส่วนแต่ไม่ใช่ทุกส่วนทีนี้พระธรรมเนี่ยเราโอนไปตรงไหนบ้างสวากขาโตภควตาธรรมโมเราอาจจะโอนไปเฉพาะในด้านเฉพาะปริยัติธรรมแต่สิ่งที่ปริยัติธรรมชี้เราโอนน้อยลงนะเราโอนไม่มากแล้วก็ความที่เราชื่นชมต่อผู้ที่ตัดสกายทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่ลดบาปลดอวิชชาเป็นต้นลดลงเนี่ยเรารู้สึกดีใจกับท่านเหล่านั้นมากแค่ไหนอันนี้เห็นชัดนะว่าเราเรื่องพระรัตนตรัยนี่อ่อนมากๆเลยคือจากการที่เราสนทนานะปัญหาหลายๆเรื่องเรารู้เลยว่าสถานะคมอ่อนเราไม่ได้โอนลงไปสู่พระรัตนตรัยอย่างแท้จริงถ้ามีจิตโอนไปหาพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงนะทุกบททุกบทที่มีอยู่ในพระธรรมเนี่ยเราจะโสมนัสคือถ้าเรามีอัธยาศัยเช่นนั้นจริงนั้นถ้าอย่างที่กล่าวเนี่ยนะเราปรับทิฏฐิกับอัธยาศัยให้ดีๆอันนั้นที่กล่าวในโลกของข้อมูลในแง่การได้ยินได้ฟังการอ่านหลายท่านก็นับว่ามากแล้วถ้าเทียบกับสมัยพุทธกาลเข้าฟังแค่สูตรหรือ2สูตรเท่านั้นเองไม่หลายๆคนเนี่ยนะซึ่งบางคนเนี่ยก็ฟังจนเรียกว่าอ่านก็อ่านไม่รู้กี่สูตรแต่กี่สูตรเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่ว่าข้อมูลไม่พอหรือไม่ใช่อะไรไม่พอเพียงแต่ว่าเราโอนไปหาพระรัตนตรัยน้อยลงในด้านอัธยาศัยนะอัธยาศัยที่เป็นไปตามพระรัตนตรัยน้อยลงหรือไม่พอนั่นเองก็สองก็คือการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิหรือสัมมาทิฏฐิเรายังไม่ค่อยดีตั้งอัตตะสัมมาปณิธินะหมายความว่าเบนประเด็นยังไม่ค่อยจับตรงประเด็นนะใครเคยเจริญสวากขาโตภควตาธรรมโมมั้งพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะอันนี้ที่เป็นปริยัตินะหลายท่านก็ยอมรับแล้วตอนนี้ใช่ไหมว่าปริยัติดีละแล้วสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเป็นต้นที่เป็นโลกุตระธรรมเนี่ยเราคิดลักษณะไหนเราโอนไปหาขนาดไหนเรานับถือโลกุตระธรรมเท่าใดดังนั้นสวากขาโตนี่อ่อนมากๆโดยเฉพาะบทหลังๆไปแล้วเมื่อบทหลังๆอ่อนเนี่ยนะนี้ทุกที่จริงอ่ะนี้ทุกปั๊บกว่านี้ทุกขนิโรธเขาจะอยู่ใกล้กันแต่นี่เรานี้ทุกเราก็แช่อยู่กับทุกก็เลยไม่ค่อยโอนไปหาทุกขนิโรธก็เลยเดือดร้อนเพราะทุกพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่ามันปีละนะมันก็สันตาปะมันก็อย่างนี้แหละมันถ้าใครยิ่งไปกลืนทุกเบ็ดเสร็จขนาดไหนไปเพลิดเพลินในทุกปานใดมันก็เดือดร้อนจริงๆนั่นแหละเพราะมันสันตาปะนะมันวิปริณามะมันสังขตะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกนะใส่ใจยังไงมันก็เป็นอย่างนี้มันยังค่ำแต่เขาบอกนี้ทุกเพราะอะไรเขาจะได้เลื่อนไปหาทุกขนิโรธเนี่ยนะเรียกว่าวิวัตตะเนี่ยนะเขาคิดในแง่นั้นนะท่านก็อาวัตตหาระคิดเอามาคิดไม่ค่อยมากมาทุกท่านที่ว่าไอชาติปัจจุบันเนี่ยนะที่เป็นกันอยู่ก็ถูกโมหะมันความลุ่มหลงใช่ไหมโมหะในทุกทวารเลยจริงๆนี่เมื่อโมหะการประมวลมาคือสังขารอันนี้ก็คือเมื่ออวิชชาในทวาร6ก็ทำกรรมในทวาร6ทุกทวาร6เราทั้งหลายก็ทำกรรมมีทวารไหนมั่งที่บกพร่องในเรื่องกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เป็นไปตามทวารนั้นๆ นะหายากเพราะนั้นก็เจตนาคือกรรมเนี่ยการประมวลมาคือสังขารในทวารทั้งหลายก็เป็นไปการยึดถือคืออุปาทานทวารไหนมั่งที่เราไม่ยึดน้อยเต็มเนี่ยไม่มีเลยนะเจตนาคือกรรมมาพบทั้ง5อย่างเนี่ยนะสรุปว่าชีวิตในปัจจุบันชาตินี้อวิชชา สังขารตัณหาอุปาทานจุติจิตเกิดเมื่อไหร่งอกทันทีปฏิสนธิทันทีเลยนะจุดถ้าทุกคนเนี่ยจุติจิตเกิดเมื่อไหร่ปฏิสนธิใหม่อนันตระปัจจัยไม่มีอะไรระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นจะมีอะไรเป็นอารมณ์ก็ไปสู่ภพใหม่ได้หมดเลยนะเพราะอะไรเพราะบริบูรณ์ด้วยอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและกรรมภพมันนะจุติตอนฟังธรรมนี่เกิดในภพใหม่อีกไหมเกิดถ้าไม่เห็นอริยสัจนะถ้าไม่เห็นอริยสัจถ้าตัดกรรมที่นำเกิดไม่ได้ละตัณหาไม่ได้เลิกยึดถือไม่ได้กรรมก็ยังไงก็ต้องนำเกิดพอกรรมนำเกิดปฏิสนธิคือวิญญาณในภพใหม่ก็จะเกิดขึ้นปฏิสนธิวิญญาณของเราสามารถเกิดที่ไหนได้บ้างที่ไหนที่เราปิดแล้วตรงไหนเราเปิดไว้เปิดหมดแต่ก็ปิดหลายแห่งนะพรหมโลกเราก็ปิดประตูพรหมยังไม่ค่อยเปิดเลยนะเพราะว่าพรหมวิหารเป็นต้นน้อยอย่างเงี้ยนะประตูพรหมโลกนี้ยังปิดอยู่เนี่ยนะประตูอรูปพรหมนี้ปิดสนิทเลยนะใส่กุญแจไว้ด้วยนะประตูที่จะออกจากวัฏฏะล่ะนี่ก็กำลังเจริญอยู่นะกำลังไขกุญแจน่าดูเลยสรุปว่าปฏิสนธิวิญญาณการก้าวลงคือนามรูปภาษาธาตุคืออายตนะเนี่ยนะการถูกต้องคือผัสสะการเสวยอารมณ์คือเวทนาสรุปว่าจะเกิดในภพใดก็ตามที่เป็นปัญจโวการภพนะก็วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอันนี้แน่นอนนะที่จะต้องได้โดยที่สุดนั่งอยู่ตรงนี้นะแม้กระทั่งเอาพูดง่ายๆนั่งอยู่ตรงนี้ก็วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาใช่ผู้การถ้ากลับเชียงใหม่แล้วจะพ้นอันนี้ไหมก็ไม่พ้นวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาเดือนหน้าไปอินเดียนี่จะพ้นไหมก็เอาวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนากลับมาเมืองไทยก็วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาไปที่ไหนที่ไหนก็เนี่ยเป็นภาระเหลือเกินในแบกวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยแบกไปอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเย็นนี่ก็ไปต่ออีกแล้วเนี่ยนะมาอีกไปมามีการมาการไปจุติอุบัติอย่างนี้มันโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละนั้นถ้ามองในแง่วิบากนะทุกแบกวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาจักขุวิญญาณถ้ามันเกิดไม่ค่อยดีเราก็ไม่ค่อยชอบอีกนะมันต้องตำแหน่งที่เราใช้ได้พอใจโสตวิญญาณนี่เราก็แบกมันมากนะถ้ามันไม่ได้ยินอย่างที่เราต้องการก็ไม่เอาอีกนะคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณดูอีกพักเดียวเนี่ยจะรู้ว่าชิวหาวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวก็เติมโน่นเพิ่มนี่ไปเรื่อยนะให้จนกว่าชิวหาวิญญาณมันจะเพียงพอแม้แต่อุณหภูมิเป็นต้นเนี่ยนะหาผ้าให้มันเหมาะสมกับเนี่ยวิญญาณนามรูปนะก็แบกมหาภูตรูปผมขนเล็บฟันหนังไปเรื่อยเนี่ยอายตนะเนี่ยนะตาเนี่ยถ้ามันใสน้อยลงก็หาแว่นเพิ่มใช่ไหมหูถ้าไม่ดีก็ดูแลหูร่างกายถ้าไม่ดีก็ดูแลถ้ามันเลิกใสเมื่อไหร่นะจะต้องซ่อมตรงนั้นนะก็หมอก็ประกอบอาชีพได้ก็เพราะซ่อมประสาทนี่แหละนะใช่ถ้าอายตนะส่วนใดไม่ค่อยใสไม่ค่อยตามเดิมนะก็ต้องเดือดร้อนหมอละต้องซ่อมแซมขึ้นบำรุงรักษาขึ้นอะไรขึ้น คืออยากจะเรียนตอบถามพระคุณเจ้าเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดว่าบุคคลที่มีอดีตอารมณ์เป็นปัจจุบันเนี่ยนะคะคือกำลังนึกถึงอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยจะทางปัญจทวารเนี่ยจะรับอารมณ์ขณะที่ปัจจุบันหรือเปล่าเจ้าค่ะ ปัญจทวารนี่ต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์เท่านั้นอันนี้แน่นอนเฉพาะปัญจทวารนะแต่มโนทวารนี่ไม่เกี่ยงอารมณ์มโนทวารนี่รู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน แล้วขณะที่อดีตที่กำลังเรารู้อารมณ์อดีตเนี่ยและปัญจทวารนี่จะไม่จะปิดเลยเหรอเจ้าคะเพราะว่าจิตรู้อารมณ์ทีละหนึ่งขณะ นั่นก็ธรรมชาติของเขาอ่ะนะคือจิตทั้งหลายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าทวาร6เนี่ยมันชำนาญมากมันพร้อมที่จะไปทวารไหนก็ได้นะสลับปัญจทวารกับมโนทวารสลับกันอย่างรวดเร็วคิดง่ายๆเช่นเราเห็นใครที่คลับคล้ายคลับคลากับเพื่อนเก่าของเราหรือกับญาติของเรานะเราเห็นคนนี้เรานึกนะเหมือนกับว่านึกสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานึกสลับไปสลับมานึกสลับมาสลับไปฉะนั้นปัญจทวารขออภัยจักขุทวารกับมโนทวารเนี่ยทำกิจสลับกัน